voor 10. Het einde komen van een non-stop in de mix. Maar niet aan het einde komen van de State of Trance, want die gaat gewoon door zometeen. Marcus Schultz. Open dit uur met Perry O'Neill, Cubic, de intro mix. Portishead, Roses, tweede plaat, de Sultan and Tone Deaf remix. Nummer 3 was Blackwash and Quiver, Loveless. Vierde plaat, Ferry Corsten versus The Thrill Seekers, Sublime. Vijfde plaat, Oxygen and Arizona, Starburst. Philo en Perry. Track nummer 6, I-95 schijnt hij te heten en niet connected. Nummer 7, Astral Projection, Mahadeva, John Double O Fleming remix. De laatste plaat, plaat nummer 8. De plaat de achtergrond heette eerst Ultra Nothing. We draaiden hem al eerder in State of Trance 105. Inmiddels is er een hele grote hype op die plaat aan het ontstaan. De titel is veranderd in Agnelli & Nelson, Holding On To Nothing. En ik heb een gerucht gehoord dat hij op Extravaganza gaat uitkomen. Ik lul dus zwaar over mijn tijd. Zometeen na de boodschap en het nieuws. Marcus Schultz, hij is in de studio. Non-stop in de mix. Hou hem hier bij IDNT Radio.